الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رنو مخنا بیان شروع د قیام اللیل او د تهجد او داغه فضائل دارنګ داغه د ادا کولو طریقه داغه بیان شو رب العالمین دما او تاسو تمام امت مسلمتا د نور و نوافل سرا د تهجد او د ادا کولو توفیق امرا نصیب اغدل جمعہ ہوا بیان شروع صدقم اعمال و افعال دو جنا قیام اللیل اسانی گی اور اللہ کی طرف نے توفیق ملاوی ناغی بارہ کے ذکر داش ہو ذکر بڑی خبر سے ہو چکم افعال سڑے اختیار کی یعنی الامور المیسرۃ لقیام اللیل اغا کارونا چپاغے بان قیام اللیل و تہجد ثانی جی و اللہ توفیق پر گئی یو خبر آغی کی داش ہوا چدیر فرات و اسکات دینی و داغی تفصیلی مسئلہ ذکر شوا دیر فرات و اسکات سرا دشکی قیام اللیل او دارنگی دا تحجدو توفیق نمیلاوی جو ما خبر داو چی او سگئی دی درد بی انتحا زان ستڑکینا بلکې پستری والی کې لږ کمې دي کوي چې د شپې یو اهم عبادت توفیق ورته ملاوي. او درې مداوا د ورځې د قیلوله نکري د غرمې د خوب تا قیلوله. او حدیث میں ذکر کرو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی تاسو قیلوله کوئی فإن الشیاطین لا تقیلوا شیطانان قیلوله نہ کوي لګوی یا ډېروي او سره دی کوشش کوي. دارنگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول درک تیر شیو چی اغاوی بازار بانی تیرے دو وی قتل تیل خلق دکانونو کی بھی خناس تیر غرمی تیمو دیوری نوی ما تجدی خلق اشپا سی نخکاری. آدرم و سلورم و وجہ ذکر وات چی دا قیام اللیل توفیق با علم علاوی جی چی سڑے دا گناہونو نزان بچتا دی زکدہ پتور اشپا چی اللہ چالا توفیق ورکئی او ځان له درئی او دې پتور اشپا اللہ تا تملک کئی او آجزئی سرد خلو گناہنو معافی غواری ندادا اللہ لی رحم او کرم بانے کیجئے او دو گناہنو دو وجنا سڑی وانے رحم نرد. او دا حسن بسی رحمت اللہ علیہ قول در تسیر چوکا سورتوی زخط تیارے اوکم او دا شپید تحجد دا قیام اللیل سرمی منم دا خورا پاسی دے نشم نا اور تی گناہونو دے تڑلے گناہونو دی قیام اللیل تن رفریز دام در تکیزم خبرت تیروا چی پخپلی بیس طریقی دیر نرم والی ندکار نالی لکن نبی علیہ السلام تشکل بیس طرح نرمکڑے سن کاغش پا تحجد تا راپا نسید تحجد تا راپا نسید شپزم خبرت دعوا چی دا فضول نظر او دا فضول خبرو ندی سڑے زان ساتھ زتا دا سڑے چی نظر غلط استعمالے او اسی خبری کئی کم خبرہ کی علماء لیکنی سڑے چی خبرہ کئی سوچ کی چی دی کی دنیا او دا آخرت سا فائدہ نکوی او خبرہ کی دا دنیا او دا آخرت سا فائدہ ای نوی کورن چپوالے سلے زمانگا علماء لیکنی وین کان الکلام من الفضوا پس سکوتو من الزہب کلا خبر دستیل زرو گنتیوی خود چکتی دل دسرو زرو سی داغی مقدار لگ کلا بیا خبر دستیل زرو پا قیمت وی خود چکوالی با دسرو زرو قیمت لگ زکا دا عباس و خبرو فضل و خبرو سر از وسختی نبی علیہ السلام و صحابی طویلی ویاتا و کثرت الکلام خبردار دا دیرو خبرو نبزان ساتے دیر خبر سر زل سخشی او دچا زل چی سخوی اغد اللہ رب رزتن دری دچا زل چی سخوی دا دیر خبری فضل نظر دا دزل د سخوالی علامر مرگ دیر دیر یادیر دا قرآن پاک تلاوت دی سر زل کی نرمی را جی نو دیر فضل خبر سر او دا فضل نظر سر زل کی سخوالی را جی اوما وجہ چپاغی بانی قیام اللیل و تحجد ثانی کی کثرت ذکر دے او کثرت ذکر سے کناس تیم ذکر کوا کولاڑ ام ذکر کوا کپروت ام ذکر کوا کاؤدس کی ام ذکر جائز دے او کبیاؤدس ام ذکر جائز دے تردی چی اصلے کا حالت جنابت کے دے نو ام ذکر کول بھی بند لے یا زنانہ کبھی مارئی حالت کے دا نو ذکر بھی بند لے نو اللہ پا ولاڑا پا ناس تا پا پروتا ہر حال کیا دل ہر حال کے اللہ رب العزت یادو نکم سڑے چ اللہ بار بار یاد آئی اور جا سنت طریقے مطابق ذکر یہ سر ازل اللہ جن دے گئی اور چکل ازل جن دے سی داغے سر دن کارون آسانی داغے سر سکی گی دزل کا دن کارون آسانی گی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے گی بخاری شریف حدیث سے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ہوئی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثال دا غسلی چه غلا اللہ را یادی او مثال دا غسلی چه غل ذکر نکی نو مثال دا سوی لکا جوندے عمرے یادی ان کے دا اللہ ذکر کو ان کے دا سوی جوندے او چې الله رب العزت نه یادې هغه په منځلي د څه دې لکه څوک مړوي اتمه خبره دادا چې پاغي باندې قیام الليل او تهجد الله رب العزت ثاني حلال فراق حلال فراق دې او دې بار کې ډېر مهنت وکړ نن دنیا کې دا شریر ګران شه سمر معاملات زمنه چې دی ول علماء نه تقوس نه کو اکثر معاملات زمنه سي اګل نه کاروبار کې دروغ وایي وعده خلافی کو دوکا کو نو پدی وانی اغا رزق حلال نه پاتې کی چې دروغ دی د دروغ قسم دی خوړو یا دوکا دی وکاسه دی خونه یو ور دی کوبل یا نور داد دوکی کارونه باندونا دینی نمبر اغسطل یا اکثر دی علاقه کس عمر معاملات چکی گی نیچ علماء لنواندیشی نسودی کارو باری نو حرام خورو والت اللہ توفیق نور کئیو که توفیق ملاون شی ناغ عبادت دا اللہ کو حضور کی قبلی گی عبداللہ قسطری رحم اللہ علی عالم و بزرگ ترشی سہل ابن عبداللہ ندبئی من اکل الحلال اطوا اللہ شاء مبا وی چاچ اللہ لکھرل ندب دا اللہ تابداری تھی کدی دو خوخیو کو خوخیو پس اللہ بدل توفیق ورکی دا حلال دا وجنا الہ العالمین بندتا دنی کو اعمال توفیق ورکی دنی کو اعمال توفیق ملائی دیو جنا تاثر اولیاء کرامو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ددی خبری کوشش کرے ہمیشہ ددی خبری سے کرے ددی کوشش کرے دا حلال خوراک اور دا حرام انہیں اجتناب کرے ذکر دا حرام سرا زمائی ذکر مند توفیق دا عبادت نہ ملاوی اور قوم در دنستر بشی اور آغا حرام خوراک سرا دا اللہ پہ حضور کی عبادت دا قبولیت مقام تنرسی عبادات د قبولیت مقام ته زما عزت مند رسی گینا نہ د حلال خوراک کوشش کو دیو جنا صحابه کرام زمون دینی مشرانو د حلال خوراک کوشش کولو د حلال خوراک کوشش کولو او کله کدا سی معمولی غن ته سے اشتبار اغلی نہ تو لش په پریشانی کی تیر شوش نبی علیہ السلام یو شپه او تو لش په خوب نور قربان د الله د حبیب داغ پاک والینا داغ پاک بدن طول اشپا بستربان اوری در اوری در خوب نورت نویل شد قربان تا خوشپا دیر بی ارامی کی تیرک لیلی او تجیر و لارت مارا واغست او اغم او خورا نبیا طول اشپا فکر داو چه اسی نداز زکاة کجورا نو او نبی علیہ السلام زکاة والا مال استعمالو لگا زکاة والا مال نبی علیہ السلام مداغی دا وجن طول اشپا پریشانی کیو چیرا سینا دا زکاة دا کجورو ننو کل نبی علیہ السلام داغی نتس دیا راغست کجورا معمولی شیر کجورا چانا پریزی تپو سے لکی نوی کسری دا یر نوی چی دا با دا صدقی دا زکاة کجورا انو ما وسکریو دا با ما پڑی لے بلکی دخل اولاد بارسین کوشش کرے یو ذل پحسنین و مبارکین کی یو بچی د صدقات او د زکات د کجور نراوا استخلی ته واسه لماشم بچو نبی علیہ السلام غو ته ورتن نه کوي شیطان په ته نشتا مون زکات وال شی دغه د حضرت حسن رضی الله عنه د خلی مبارکنا کجور خلی لکړی او نبی علیہ السلام رویس نبی علیہ السلام رویس نو کوشش زمای عزت مندو هغه دې خبرې کړي ابوبکر رضی الله عنه مبارک بخاری شریف کی روایت راغله چیردلی سو خوڑل غلام ور تراڑ و تکو سو پختنے کے نکا نا غلام ور ترسوی تالا پتو ایسی دی خوڑلوی نا ویدا ما پا جاہلیت زمانہ کی چالا کہانت کرو کہانت دی رہو لکمی پیران و جاہلان سے رکنی ہے رانا سیدنیو گورا یا سو کوئی مات دغلاشیوی رکشیویشی پتڑا سو کوئی جو قسمت و نصیب معلوموم آلان کے دا داو دا غیب و کولی پا غیب و پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت ما سوا دا اللہ نا کام بی علیہ السلام دی کاولیاء کرام دی کمڑی دیو کجوندی دی پا غیبو بلسک نکوئی نابو بکر رضی اللہ عنہ سے پتہ ہو لگے دا بخاری شریف روایت تے چہ دا خود کہانت اغمال نخلقی گتا ورکا وغی الٹھائی کر علماء لکلی لفتا و علاولی دورا محنت کولو فخطا سرا او علم ورتنو یو ناروا شیخ وللی لیکن داغی دولتای کولو کوششو کولی لفتا و چکم اغوح حرامون روٹو کیگی دا جہنم پا اور بسوز او دا فیصلہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی کم اخیطہ تی حرامی نو اللہ حرام والا عبادت پخفل دربار کی قبل یو منظور اینا تاسو کرے قرآن پاک کی اولیاء کرام اسے لی آغا اولیاء کرام اصحاب کہف چی دغار نراپور تشو دری سوا نہ دا پاسا دری سوا کالا غی دو نو چکل راپور تشو نو یو بل سر خبری کئی یو ولی سکر داو چی حسین دا تا زکاة کا جورا نو آو نبی علیہ السلام زکاة والا مال استعمالو بنا زکاة والا مال نبی علیہ مداغی دا وجنہ تو لشتا پریشانے کیو چی حسین دا تا زکاة دا کا جورا نو کل نبی علیہ السلام داغی نفس بیا راغست کا جورا معمولی شہر کا جورا چانا پریزی تپو سے نکی نوی کچری دا یر نوی چی دا با دا صدقی و دا زکاة کا جورا نو ما بس کریو دا بما خوڑے تو بلکہ دخل اولاد بارکین کوشش کرے یو ذل تحسنین و مبارکینو کی یو بشی دا صدقات و دا زکاة دا کجور نراوا سخنی تیواز لما شم بچو نبی علیہ السلام گتا وردن نکوی بشی طالب پتہ نشتا من زکاة والا شے نکو دا حضرت حسن نبی اللہ عنہ دا خلی مبارکینا کجور اخلی لکڑی و نبی علیہ السلام رویس نبی علیہ السلام رویس نکوشش جمائزت مندو عید دی خبری کرے ابو بکر رضی اللہ مبارک بخاری شریف کی روایت راغلے کہ اوزلی سو خوڑل غلام ور ترارل و تکو سو پختنے کے نکا نا غلام ور ترسو ایتالا پتو ایسو دی خوڑلوی نا ویدا ما پا جاہلیت زمانہ کی چالا کہانت کرے کہانت دی رہے لکمی اتیران اور جاہلان سرکنی ردان سبنیوں گورا یا سو کوئی مات دغلاشوی رکشوی شی پتا سو کوئی ز قسمت و نصیب معلوموم اعلان کے دا داود غیب کولی پا غیب پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت ما سواد اللہ ناکام بی علیہ السلام دی کاولیاء کرام دی کمڑی دیو کجون دی پا غیبو بل سوک میں پوید نبی بکر رضی اللہ عنہ چی پتا ہو لگی دا بخاری شریف روایت تے چو دا خود کہانت اگا مال نخلقی گتا ورکا وغی الٹھائی تے علماء لکنے لفتا و اداولی دورا محنت کولو فخطا سرا او علم ورتنو یو ناروا شیخ وللی لیکن داغی دولتای کولو کوششو کوئی لفتا و چکم اغوح حرامون روٹو کیگی دا جہنم پا اور بسوز اغدا فیصلہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی کم اخیطہ کی حرامی نو اللہ حرام والا عبادت پخفل دربار کی قبل یو منظور اینا تاسو کرے قرآن پاک کے اولیاء کرام اسے لی آغا اولیاء کرام اصحاب کہف چی دغار نراپور تشو دری سوا نہ دا پاسا دری سوا کالا غی دو نو چکل راپور تشو نو یو بل سر خبری کئی یو ولوی سور وقت مطیر کو نا انور اولیاء ورطوی آیو رضو شو یا نیم رضو شو تا خودم استاس ایمان دے چه قرآنی اولیاء دروغ نوئی آغا اولیاء کرام وی یورس تیر شوا یا نیمرس تیر شوا حالان کی نه دا پاسا دری سوا کالے پا غار کی تیر کری معلوم دا اصا چه اولیاء کرام کلو دشی نا دا خوب نا پس ای دا دنیا دا حالاتو نا خبر نیس دا دنیا دا حالاتو نا خبری گیرا بیا اگدی خبر اختل منس کیو کی بیا ایر دا باس پری گئی چه سور وحم تیر کو خوی اوکس دی خاریی لے لے گئی چه مول سو خوراک راڑی اولیاء کرام سر پیسی پجیب کی گرگول دا توکل نا منافی خبر دا اولیاء کرام جیبونی کی پیسی گرگولی یو اولی گئی دی خارتا او تاسل دی توام راڑی وراغ یو مرگرے چه لگلو ناغت سوئی وی لارش دی خار نموت تو آمرارا و تسکا کوشش کوا فلینظر ایوها ازکا تو آمن فلیاتکم برزق منہو ولیتلطف ولا يشعرن بكم احدا وی دی خار تلار شنور اولیاء اور توسیت کئی تول خار کی بوگرزی و بگوری چی پاک خوراک والا سوک دے تول خاریت کی بوگرزی لار شدا پیسی یو سدی خار نبمو تطوام راڑی فلینظر ایوها ازکا طعامن او گورا سو چکا چکمی او دیر پاک لے پتوام کے نداغن مولتوام راڑا ولیتلطف دعوت چکین نروی نکار والا ولا یشعرن بکم احدا خبردار گورے داخار والا پم خبر نکی دادا اولیاء و شان ذکر گئی چی اولیاء اکرام و الارشا پاک خوراک والنا پاک توام راڑا پاک خوراک کی اثرات بھی اللہ و عبادت و توفیق ملاوئے دعوا خیال رتمخ کی تیرشی قاری محمد طیب صاحب رحم اللہ دارلو میں دیوبند تو محتمین کی اولی محتمم و عالم تیرشی ناوئی امام احمد بن حنبل رحم اللہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاگرد اور یہ ظلی بھی چیزوں میں درگم تا سارا امام شافعی رحمت اللہ علیہ خپلو لونو تووی ما شمانی لونوی ویزما بیو ملمر آزی پا مخ دزمک دمر لوی ملمنش امام احمد بن حنبل رحمه اللہ ذکر لس لاکا حادیث و حافظ پدی سلور امامانو کی اخیرن امام دے او اغتوی امام اہل السنہ امام اہل السنہ او دیر تکالیفی دین لپارا برداشت کری بادشاہ پکوڑوی والے جیلونه تیر کړي امام احمد بن حنبل رحمه الله او ډېر پاکی سره وخت تیر کړي او د امام احمد بن حنبل رحمه الله دعاګانو کې یو دعا دام وا اللهم کما سنت وجهي عن السجود لغيرك فصنها عن المساله لغيرك وی الہ العالمین دام مخ تا د غیر الله د سجدی نه ساتلې اللہ زما دا تندے تان بغیر بلچاتا ندے کتشوی نو اللہ لکسنگا زما مخدے دے غیر اللہ دے سجدی نساتلے نو دا مخد بل دے سوال نمو ساتھی الہ العالمین چے بل لئے مدری کی دا مخد طول عمر کی امام احمد بن حنبل رحم اللہ چالے دا سنے کی لوگی تیری کری تکلیفنے تیر کری دے اللہ لکدا مخد تندے دے دے غیر اللہ دے خطا کی دو تیتی دو نساتلے اللہ دا مخ بغیر دخل ذات عالیہ نہ بلچا تمو دے امام احمد بن حنبل رحم اللہ و راہ ما سوتن روتھئی دے رہو خورا او اغلو نو ورتا اما شمان و کزرار چیزی وانے بدے تحجد کے ساری اغلی مزد پارا بلے لوتا رارا چیزی کا تلا بیگانے لے تھم ڈک پرتا دیکھئی کو خبر بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ تنجور معشومان و تاہوی بابا جی را دور لوی مل مرے اور دیگے دور زمین اگر توام سمر دیر خور جویم دائے کی اگر بیگانے لوتن دک پرتن نوستاز شاگر توائی چرا معشومان خدا سوائی اور تیرے خوائی وی بیگا چی ماو کتن دی توام بانے دبر طرف نانوارات نازلی اللہ لأہل اللہ والے صفت سے علمائے بندہ کی دیشی تر مرگ پوری بیادا سے پاک تو عام تا لمخل را دیشی جدا کم پاک تو عام دے کپکم اللہ سے توقشے ویدیدہ ما قتل چنوارات دا اللہ دا طرف رب دی تو عام نازلی دل مائے بندہ کی دیشی تر مرگ بیادا سے پاک تو عام مخل در دیشی راشن انتظام مروع ویدی تخبر روا اگر تو عام کی تاثرات ویدیدہ تو لسپتو ای خطیر شوی معشومان رشتیاوی چی لوتا ڈکاوا خود معشوطا نگاو دست تر سبا موجا پوریو اور دور دور مسائل ما استنباد کرے ساری او دست لے ضرورت نظر آگلے ویدی ایک خبر بات ساری او دست لے ضرورت نظر آگلے نکل پاک رزق وی دیا اللہ رب العزت دور دور دیر تو فیقو نور کرے نواغی کیاو خبر دام دچ حلال رزق دی اللہ دی منگو تاصلا نبی علیہ السلام دعا دانو کہ دعا دام ہوا کہ نبی علیہ السلام بوئے اللہم انا نسلک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہ علم نافع در نغار فائدناتی نمغیلہ چپاغی عملی بلکہ ورسے اللہ عمل درنا غوارم چستا پہ حضور کی قبول و منظور ہوئی او اللہ رزق درنا پاک غوارم اللہ رزق درنا پاک غوارم نو اتما خبر داگے چی حلال وینو علب دا اللہ دا طرف نے توفیق ملاوی او یو حدیث دے گئے چینا مسلم شریف ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ پاک دے او نقبلی مگر پاک پاک شے بقبلی وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین اللہ مومنان تو حکم کرے دا خبری دکمی خبری ہو چی حکمی پیغمبران تکڑے اللہ پیغمبرانو تویلی یا ایوہ الرسولو اے رسولانو اے پیغمبرانو کلو من الطیبات خرید پاکنا وعملو صالحا او عمل کوئنیک انی بما تعملون علیم بے شکز پاس چتاس عمل کوئی پوہم او مومنانو تمو یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو خرید پاکو حغ نچی تاسل میں رزق در کرے او کنچ نبی علیہ السلام دا دوار آیاتو نے ذکر کل سم ذکر الرجل بے دیو سڑی ذکر کو یہ پیل السفر چو غیبت سفر کرے لکہ دا حج و عمرے سفر اشعسا سر ببروی اغبرا او بدن بانی دڑ پرتیوی یا مد یدیہ الاسما او لا سنا اسمان طرف تکی او اللہ نواری یا ربی یا ربی اے زما رب مال دارا کی دارا کی ومطعمہ حرامن خوراک دا حرام نئی ومشربہ حرامن سکاک دا حرام نئی وغذی بالحرام او غلطول غزاد حرام نور کڑی شوی نسید الکائنات وی فانا یستجاب لذالک ددا سے خلق سوال ولا اللہ حضور کی سب قبول شی ادام یاد نوی کلمون کشمنی را پاسو او یو عالم را لوی دی دو آگان قبلی جی حدیث کی موردی او قبولی نشی نغیل ادام شرط دے چی خیتہ کی حرام نی جامع دا حرام نی سید الکائنات فرمائی لی چی ددا سے کس دو آگان نقبلی بلکہ نبی علیہ السلام دری سی فتن و خولی چدا چاہتے موجود دی جنت تبزی دامخ کی حدیث دا مسلم شریف ہو ترمیزی شریف حدیث تے ومشکاہ شریف ہم ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من اکل طیبا چاچی خوراک کو پاک وعمل فی سنت آپ سنت طریقہ عمل کئی جو سنت طریقے مطابق رواج و بدعات و نظام ساتھی وامن الناس بوائقہ او خلق دد شرور نپا منی دلاز د جبی دخل الجنہ دادری خوین والا و جنت طور جنت یو سچ حلال خوری سنت وان عمل کئی خلق دد شر و فساد نا دا پا منی دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے آبے ویلی دی چی حسن صحیحن دارنگ اس سے ذن امور و ادا سی دی چه غد باطن سر تعلق لری چه کل آغا صحیح نو علب دا قیام اللیل توفیق ملاوی اگه کیو دارے مومنان و تبزر کی کینا و حسد نسا دی تا مومنان گورا ہر مومن دی ایمان دا وجن دا اللہ دوست دے ہر مومن صحیح قیدی والا مومن دی ایمان دا وجن دا چاہ دوست دے دا اللہ دوست دے اللہ وی اللہ ولی الذین آمنو اللہ دی ایمان والو دوست اللہ ولی الذین آمنو ایمان والو اللہ دوست اس سوچ لتا دو دوست سر جگڑا کئی دوست کی نساتی نے دوست کی خفتی کی کنا نو مومنان سر وکی ناو حسن زلکی نہیں بلکہ دے تمام مسلمانان کو مردیوں کو جوندی نہیں زلکی بدی سوی خیر خواہی بھائی زلکی بدی سوی تا سمر کی مخ کی تیر شوی نو کائی محنت نوے کرے دا مسلمانی بمو ہوتا سن لگا رسی دلیو بلا خیلی نے پیے کی حجرت نے اکل قربانی اکی نو دا آغا مخینو تی رشو پا قربانی مو ہوتا سن اسلام رو رسی نو موجود مومن دے یا وفات مومن دے ذلکی بکینہ نسا دے ذکا مومن تر چیزی کی کنائی نو نبی علیہ السلام ویچ رب العالمین وی حدیث قدسی دے چی من عاد علی ولی فقد آغنتہ بالحرب زما دا اولیاء سره چې دشمنی کوي زما ورته اعلان د جنگ دی. د چستا مومن سره کینه دا داغه د قتلولو کوشش کې داغه د نقصان کوشش کې نو چې رب العالمین تا ته اعلان جنگ کړل د شپې د تهجد توفیق بس ملاوش خپل باطن صحیح کول. کینه او حسد د مومن مسلمان سره نه ساتل بلکې د دین من سره نبی رسول سلام الدین والنصیحه دین ټول خیر خواهی ده. د دین من به خیر خواهی د ځان خیر خواهی ولټه د بال بچ خیر خواهی ولټه د هر مومن د پاره به پذر کسی خیر خواهی جو مویداد چی یر دی پذر کی لازم ہوئی دا آخرت فکر دی دا آخرت فکر دی چیر زما پتہ نہیں لگی زخو مسلمان کچ خاتمہ میں تو ایمان کی گئے کو پکر کی گئی اور زما جہنم زے دے وہ جنت دے دے صحیح رومی رضی اللہ عنہ وہی تو لشتہ بھی ہو نیازل ورطہ بی بی ہوئے یہ تو خواجیب سڑے ان اللہ جعل اللیل سکنا اللہ شپد آرام دا پارا گرگولے تو پک تو لشتہ بھی آرام ہے کلو پہ یو طرف کی دو کلو پہ بل طرف کی دو جلیل القدر صحابی دے صحیح رومی رضی اللہ عنہ ناویجی لوئی چاستا خبر سیئے چا اللہ شپد آرام دا پارا گرگولے وی ان اللہ جعل اللیل سکنا الا لسحیب اللہ شپد آرام دا پارا گرگولے خود سحیب نا وی ان سحیبا اذا ذکر النار فارت نومه وی سحیب چکل دا جہنم اور رایاتین اور تیو تخت ایمان سروائی دیر یرا و خطر چیو سڑی سرائی خوب وروی اوی اذا ذکر الجنت والا شوقه چکل جنت رایات کی نو دمر شوق راشی چی خوب تیو تختی کل دا دیر محبت دو وجن سلیل خوب نورزی دمین دو وجن او کل دا دیر یری دو وجن سلیل خوب نورزی نو زرک دا یر ساتل چی دو زائی ندی پتہ لگی نا چی زبکم طرف لگی او دا غم صحابی کی دا فکر او یر پزرکی دا فکر او یر پزرکی چی بس دا اللہ رب العزت یر زرکی لکا صحابی کرام مبارک دا یر او چی پتہ لگی نا چی زمان بارکی سسی سے مشکا شریف چراغلی یو صحابی لیولی بریتو دا لیولی بریت پر خودن ناروا خبر دا دی یہود و نسوارا و طریقہ او فقہاو یہ اجازت کرے وی مجاہد کے چرید دشمن دی یرول دا پار حالت جہاد کی لیولی بریت پری جی کنے نبیا درستی دا استثناء فقہاو کرامو کرے مجاہدہ کی لیولی بریت پری جی نبیا درست دا ورکا ادر مجاہدین بچیو تو کراچی و مجاہد شمالی اتحاد والے نیولے ناغر جہاد دو وجہ ناسے سمیدن لی لی دری تھے ناغر جو دیر شو مسلح ہم نو بس داغا شمیعی چونی ہم آمر گرو لیوی جو گولا سکھ دے دین چھتا پر شاید سیدہ بریت تھی لن کا اب یہ انتظار کا وچہ ماسر ملاو شپر از دقیامن حوز کا اسر بانے دا لیے خبر ہو چلا اللہ حبیب اور تیدا بریت تے لندا ہوا اور وہاں پس تدیت تھا میں اسے ماں سرم ملاوش نا وہ صحابی چو فات کے لئے مشکاہ شریف جراغلی دیر جڑل دیر جڑائی کولا نو چاورتے اتسل جارے تالا اللہ حبیب یہ نہیں لگی چی دی بریت لندے لبان مداومت و میں شوال استمرار کوا تردی چی ماں سرم ملاوش آگئی مالا غوادد اخبال حبیب یادد یہ ردا نندرہ ذکر سید الکائنات خبری لگی ہوئی دو خبری لگی کوئی مال دام یاد دی چھ نبی علیہ السلام ویلی چھ اللہ دا مخلوق پیدا کو کنا نو پختل قدرت سر وی موتے ڈکو وی دا دا جنت دا پارا او بل موتے ڈکو وی دا دا جہنم دا پارا او دا پروا اللہ وی ننرم چھ سوک پا کم مٹی کرا گلے وی جڑا پا دیرا وی چھ کم مٹی کرا گلے دا دا صحابو یو فکرو دا غیو سوچو چھ مالا پتہ نہیں لگی چھ کم مٹی کرا گلے نو یو خبرہ اللہ بتوفیق اللہ ورکی چی دا یر ویز لکی دا یر ویز لکی او دا یر علی رازی سرے قرآن لکی نی نو قرآن پاک سر حالات دی ایمان جو نی قرآن پاک سر دے سری پز لکی یر رازی یر رازی دا قرآن پاک سر پز لکی زمائی زد مندو یر رازی او دا خوف دا قرآن سر رازی لکا یو عالم وی وَيَمْنَعُ الْقُرْآنُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ مُقَلُّ الْعُيُونِ بِلَيْلِهَا أَن تَهْجَعَ فَهِمُوا عَنِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ كَلَامَهُ فرقابهم ذلت الیه تخضعا. وی قرآن منی کول کئی کل وعدی کئی نو کل یرور کئی. نو قرآن ترتیب دا سے دیکھ کل وی چی دا سمو کل نو دادا بدلی والا در کی دنیا کی ودا در کی خیرت کی ودا در کی دیتا وعد وی وعد شو. او کل وی داد ذکر کئی وی کچل دانا کارا مال کوئی دنیا کی ودا سزائی خیرت کی ودا سزائی. وی قرآن منی کول کئی پخپل وعد وعید سرا او غستر دی منی کری دی دشکی نچی دادی دیشی زکا دی خلق دا اللہ کلام زدکڑے دے نسوٹنے دشکی اللہ تاج دی سر والاڑوی. وی اذا من لیلو ازلم کابدوہو فیسفر عنہم وهم رکوعو اطوار الخوف نومهم فقاموا واهل الامن في الدنيا هجوعوا. ولتك الاشفت يارد وغرغي اللہ والب النگان محنت تملاو تڑی نشتتنا تیار لار شید پرکوک والالوی شتی تیار ختم شید رکوک. ولتختول دیار خوب دیدوین دی اللہ تو دریدلی واہل الامن فی الدنیا حجوعو امن والا دیر خلق دنیا کی خوب نہ کئی دیر خلق دنیا کی خوب نہ کئی. دارنگ بلا خبر پائے کہ دارا چی او سڑے با علب دا قیام اللیل توفیق ملاوی چی دے آغا یا تنا و حادیث سوری چگی کی فضائل لدی را گلی تاو دے تبلیغ والا دوستان لگو رہینا شپیہ سوی دکی گیا جماعت کچھ کلو زی اللہ دے مونگو تاصل توفیق را کی گرہ سی روزی لگے وی سلوی اختی روزو لگے مدائی ترتیب دائے چی کلو دکی گی دے تحجد و فضائل ذکر دی چرش پکی او عمل را روان دے ناغ آیاتونا بتالا مخلے چی اللہ پا قرآن کی سمر صفت بے تحجد گزارو کرے احادیثو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر صفت کرے دا بتالا یادی او دا بیادی کی پدی چی او سور از پس یا رشکیا یا حدیث داغے نوے دا قیام اللیل دی سرا توفیق ملاوی دی سرا توفیق ملاوی پدی ترتیب بانے دی اندازے چو سرے دنیا کی سوی یو حلاوت دا مناجات و دوقوف دا اللہ دلوان دی سرے مخلی دا اللہ دلوان دی دشکیا ادرے دل او پتور تیارکی چی بل سوکنی استاد اللہ معاملائی دیکھیو فند و لذت لکہ مختی دلتیرو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ بارک شیخ تا بادشاہ و راشا بادشاہی در کو موداب و کو مغولینا تنزا مالا بادشاہی دا سخبر کی نیوش پا ذرا پاسمو پا کم تخت و تاجبانی ناس لدغا لذت سرے مخلقی دون دارے سے امیدون لندائی چیرا پا پتن لگی زما عمر صلی اللہ خوزیرش کا علاو اس پہ تیر سو باتی پتن لگی شداش پدا او کبلش پدا نو امیدون لندو لکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام زما دا اگئی دیوا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی وی نبی علیہ السلام زما دا اگئی دیوا. بخاری شریف روایت تے نمات وی کن فی الدنیا کا انکا غریب وی دنیا کے دا سے اسے گا لکت چی یو غریب و ناشنا ہے او عابر سبیل یا پلار تیری دن کے مسافر ہے. نو ابن عمر رضی اللہ عنہ وی رام سے تفلا تنتظر السباح چی ما خام دیکن دو سبا پتمکی گوا وی اذا اصبحتا او چی سبا دیکن دو فلا تنتظر المساء دو ما خام پتمکی گوا وخذ من صحتی کل مرضک دختل صحت نزی دو مرض دو پارس راوال چی بیمار شدیا وصول بیمار خو بیا تو بل بوجھوی من روغ رمٹی نو محنتو کا ومن حیاتی کل موتک او دختل جوان ندی دو مرض دو پارس راوال دارنگی سڑے دو قبر کی خوب رایا دی چیر دی دنیا کی تیو سڑے محنتو نکی نو قبر کی وی قبر کی جو درام را روان دی نو ملنہ زکریہ سے رحم اللہ دی تو خاندان کی یو عالم علاغوی بچے وفات اور دی رسو گرے دے کولی کتابوں نے لکل مطالعہ نے کولی نو ایدو وفات نفس مولانا سے دی قبر سر ادرے دو ای بچی آدھے رسو گرے دے کولی اس کا آرامو کا ای دی اتخام رب نو قبر دا آرام زیدے خوب بشر تیزی جی مختتا تکلیفوں نے برداشت کری او کتا دلتا دا خوب او دل عزت سارمان پزرے ملے تریخ ہے خوب با الگ آرام زیدی چتا دنیا کی دے عبادت دا پارا بے آرامی اختیار کرے بے آرامی دے اختیار کرے او دا دی سڑے ویچے اس پتہ نے لگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی بدا اشعار وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی اغتنم فی الفراغ فضل الرکوع فعسى ان یکون موتک بغتتا کم من صحیح مات من غیر سقم ذهبت نفسه الصحیحة فلتتا وی غنیمت گرا فراغ وقت کی منزنا و نوافل کول فارغ نو بس منزنا کہو کر دکان کے ناس کے گاچ نیچے نو بس عدس کہو نفل نہ کہو وی کی دیشی زکدہ فراغت غنیمت و گناو منزنا کہو کی دیشی مرد ناسا پیوی نامو آئی جو بیمارے زمبا و پسو کالب و بیمارے متوبے و باسو آب یعنن خو پولار مرد راشی پچا پناس پی راشی وی کی دیشی مرد چتا ناسا پنشی وی دیر صحیح مرشوی دی بغیر دی بیمارینا او تلد نفس صحیح دا غی ناسا پی نو ناسا پی اسے نمبر گرانش نو دغا تیارے چی سڑے کئی اللہ دی قیام اللیل توفیق بور کئی دی ان کوشش دا کوئی دا خبر مختم تیرے شوا چی سڑے دی پاو دس کی دکی ابن حبان حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرے وہی نبی علیہ السلام فرمائے لی من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک سوک چی او دس کی شپتی رکی او دس کی دس نو فرشتم ور سر بستری سر خوا کی نو کل چی دیر آبیدار شی نو فرشتوی اللہم اغفر لعبدک فلان فإنه بات طاہرا اے اللہ دی فلانی بندل دی بخنو کد خطول شپا او دس کی تیرکا را پاسی دو سر فرشتی ور دعا شروع شی یو د قیام اللیل د توفیق د پارا پاو دس کی د چیدل دارنگی حدیث پاک کراغلی او دا حدیث امام ابو داود او امام نسائی ذکر کرے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہوئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی ما من مسلم یبیت طاہرا نشتے و مسلمان چڑیش پتی رکی پاو دس کی فیتعار من اللیل او بیادش پید خوب نرا پاسی فیصل اللہ خیرم من امر الدنیا والآخرہ او دید اللہ نغوال خیر دو دنیا یاد آخرت الا آتواہ اللہ ایاہ اللہ بے دل ورکی او دس کیو دشے او چشبی راتا سی دو نکو دو دنیا خیر غالیو کد آخرت اللہ رب العزت دے ورکی اللہ رب العزت دے سکی ورکی لیف ملائک ورط دعا گانی کئی او دے چخپل دعا گانی غالی اغا دعا گانی دا اللہ پہ حضور کی قبلی اگر دعا گانی دا اللہ رب العزت پہ حضور کی قبلی لپدی ترکیب بانی کوشش دا کوئی چی او سڑے دے سکے او دست کئی جو اندائی چی ارش پا دے دکی دو پا وقت نیت کوئی دے تحجد ترمیزی شریف حدیث تے دارنگی حدیث تے دا ابو داؤد و نسائی شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما من امرئن تکون له صلاۃ بلیل نشتے و مسلمان سڑے چرے رشپی منزنا کئی تہجد کئی فیغلبہ علیہا نوم تدشکی خیر ادکڑے و خوی اسپت خوب غلبہ ہوگا الا کتب اللہ له اجر صلاته اللہ بدل با قاعده تہجد ثواب کا من نام کلی کی وکان نومه علیہ صدقہ او دا دے چودے شو ندا پی دا اللہ صدقہ ہوگا ہدی والا ورک نچت دا اتیرادی دا تحجد ہو دے اگر ایرادی والا دا ایچی ساری راپا نکی ہے یقیناً خفائی رڑی پریشان ہے او اگر دا حالات نا معلوم ہے چت دا زڑے نا پی ارادی دا تحجد ہو دے کیے کہاں سے ایچی ارادہ بے تو دے تخب روا دا زڑے پی ارادی دا تحجد چی سڑے ایدشی تیارے کرے چرا پاسم با وہ دے ادھا پاتے شو نامل نامہ کے تحجد و ثواب ور تلی کے لیے کی امام نسائی دا حدیث دا سن ذکر کرے ابو دردار رضی اللہ عنہ ہوئی چہ نبی علیہ السلام فرمائے من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوما یسلی من اللیل سوچ بسترے تراغے او دا دا نیتو چیز و دشپی راپور تکی دا مزبکم فغلبت ہو عینو لیکن خوب کے غلبو کا حتی اصبہ تردی چی سباشو نکتب له ما نوا سچ سمیت کرے و آور تامل نام کے لکھے شوئے وکان نومه صدقتا علیہ من ربه اور آخوب پی دا اللہ طرف نہ صدق شوا دا آخوب کسی سو رب العالمین دا طرف نا دا صدقہ شوا. ندی ترتیب سر نمائی عزت مندو چمنگ و تاسو کوشش کر کے دا تحجد و پنیت دکی ہو تحجد و پنیت بانی دکی ہو بلکہ دا کوشش ہم کہو کہ سڑے چالو چپا میں سوا اس کے بعد اسباب میں روتی اور اب مسئلہ رہا وہی کم سڑے مسلمان دکی گی اور دے دا آخرنی رکو دا سورہ کہف لولی یا آخرنی دعا یا تو نو لولی او اللہ لوچ اللہ ستے اندی و چراپا میں سنو اللہ بجرا پاس آخرنی رکو دا سورہ کہف سارسمی پاری تو ابتدا کرا دیا خیر نہیں روکو یا آخرنی دو رکعتنا دو آیاتنا آخرنی دو آیاتنا نبس دے چشپا کی سو احوائی کنا اللہ رب العزت بتوفیق بولور کئی اللہ رب العزت بدل سکے توفیق بولور کئی پدی ترتیب سرزمائی عزت نداریں سورہ کافرون لسل پکار دی سورہ کافرون چکل سڑے بستری تراشی ندا دی دل دیش پیری سبحان اللہ دارنگی در درش فیری الحمد للہ سلور درش فیری اللہ اکبر دیبان اللہ توفیق ورکی لکا حدیث کی راغلی ابو داود شریف بخاری و مسلم شریف حدیث علی رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام تغیر غلامان رال نفاطمی رضی اللہ عنہ آتے ہوئے چی گورا لاسونا دی پمیچن اوڑو لسشو گورای پکی جوڑیش لاسونا دی کلک شو آپ مشکل راڑو دے پدے مرائیو دے ست کے لخے اسے آو دا کور پجارو کولو بانے دے تولی جانی دے دور اڈکی شے دوکہ نبی علیہ السلام تلارشا خادمان غلامان راغلی چھتا لمدر کی ندا سیران نبی علیہ السلام سر سکناس تو فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کے لیر حیاؤ واپس لالا سبا بیارا تھا آو نبی علیہ السلام تے تولی خبری دے ویلے نشو نبی علیہ السلام ورطوی سہا جت پہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چپ دا سے حیا وقت الفلار نے سوال میں شکر علی رضی اللہ عنہ ورتے زبردست اللہ حبیب ہوا دا میچنے نہ تنگ شے مشکل دا ابو راڑی غین تنگ شے ندار اگلی خادم در نہ غواڑی نبی علیہ السلام ورتے وئی دا اللہ نہ ویری گئے فاطمہ رضی اللہ عنہ او دا اللہ فرائض ادا کا او دا کار پختہ کا او چکل بستری بانی پریزی نو دری دیرش پیری سبحان اللہ آیا دری دیرش پیری الحمدللہ آیا او سلور دیرش پیری اللہ اکبر آیا دا سل پیری شد ویدا تالا دا خادم نخلی اغیر رضیت عن اللہ والرسول بزو خوشحال ہے وہ قربان دا جستوی تر مرگ دا وزیفی نہیں پری ویدی رضی اللہ عنہ چاہیو چی دا وزیفی تکے وی تر مرگ مانا نہیں پاتی جنگی سفیر جگہ کولو دا سختا واقعہ وداغا جنگی سفین سخت واقعہ وداغت پر زندگی کی نچاورتے وی پا دغش پا ما ندا وزیفہ ندا فرشے میدان جنگ کن علی رضی اللہ عنہ ندا پریخ دا وزیفے بانے پا دی ترکیب بانے پابندی کرے نجمہ اتاسم پا دغ وزائف بانے سوکو پا دی بانے پابندی کو او پا دغ ارادی بانے زمائی زتمندو منگو تاسو دشو نکسلے را پاس تھی خو مضبوطی علی عجر با اللہ ورکی ورنہ عجر ورطولی کلیشی او دام راغلی تاستا ساری درس کی تیر شوئی کم مسلمان نشکی او دو پاتی شی ندے دو زوال نمخ کی دو تحجد نو سڑے او دو ناری نزنانا او دو پاتی شو ندو تحجد نو دو پاتی شو ساری چرا پاسی دو زوال نمخ کی مخ کی دو دول اثرتات نفل اکل ندو تحجد و ثواب ورطولی کلیشی دول سرتا تنفل کی سڑے کی تحجد ثواب نو کتل سڑے د پاتی کی حکم عمل چ درنا پاتی شوتی دشپی عمل درز قضا را گرزے او درز غد شپی قضا را گرزے نو بیا غد سڑی نہ پاتی کی گنا اگر چ دات تحجد جمهور پنیزبان سے فرض واجب نہیں مستحب دی بعض تابعین یہ بھی یہ چدا واجب دی جمهور علماء پدیری چدا سے شیرے دا سنت تھی او دا دخول الجنت سبب دے تحجد اللہ نے منہ تاسو کل مسلمانان تو توفیق را دی بخاری شریف روایت تے ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی وئی دے نبی علیہ السلام زمانہ کی چچا بخو بولی دو کنا نا خوب دے نبی علیہ السلام لبیانو لو نو ما یہ رکاش سے زمین و خوب ہوئی نم او نبی علیہ السلام لبیان تو حکر ار خوب نا بعض خلق جدا مسئلہ واری روزانہ نشپی خسرے سوی نی نبی اخو یو عالم دین پکار دے جدا غسل مقتدیان یثار نہ تر ماخام و ویلا داوی خوب نہ اوری او تعبیر نہ ورتا ہے نہ داس خوب چا سم خوبی یو کس نبی علیہ السلام تراغ الہ سے خوب نہیں دی دے رضا چې شیطان در سره د شپې لوبې وکړي نو د سار هغه خوبونه چالمه بیانوه. دا مسله ده د یرې د ګبراهت خوب چې دی ولیدو ځان باره کې دی ولیدو یا د یو بل مسلمان باره کې ولیدو دا به چالوې نه. تکم طرف چې ودي نو نبی اسلام وایي دی بل طرف لسه او دی ګس طرف ته درې پېرې لارې چوکا او د اوایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ښه خبره دا چې را پاسې او دوه رکعته نفل وکړي. د یرې خوب ځان باره کې یا بل جا باره کې چې دی ولیدو چالبه وې نه. د دې ویل دا خبره نه او شیطانی خوب ان کی لگا رہے سڑے لگ رہے غرض اسی دکان کے کار کے نو اس کی ہم دکان کے کار کے نو ساری بسے خوب سے تعبیر نہیں بھی تخیالی خوب ہوئی کہ درد اس خیالات کو کراغلی رشتہ ہوئی نہیں. یو رحمانی خوب لے یو خوب سڑے رحمانی خوب لے ندا کا خوب نو تعبیر تپوس کے سڑے ہو کی وہ عالم نہ نو ایجاد عالم نے تپوس کی یا عقل مند نے تپوس کی آگا چانا وہ تپوس نہ کہ عالم نہ دے یا تا سرے بغض دے ذکر وہ مسئلہ دام دے جی خوب تعبیر در لچا سنگ ویس تو کرا نو اغشان نتیجے اللہ سرگندے نو خیار خلے بتالوئی دے خیر خوب دے نو دے خیر نتیجے بے سرگندے شی او کدے چاہے سر بغض و کینہ و دشمنی نو سما خبر بدر نروانے نو بیاد آگئی تپوس پکار دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی خلق و خوبون لیدلہ و نبی علیہ السلام نوے تپوس کولو وئی ما ویر چزمی و خوب وئی نمو نبی علیہ السلام تو وقت وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَذْنُ جَوَانٌ او د پاتې کیدو بل زهنه نو جمعات کې بود کېدم نو ما خوب کې وکتل چې او دو فرشتي رالي او زیونیوم اور تمي بوزي. بخاری شریف روایت ته فرأيت سنوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار اور لمي بوزي نو ما چوکت لاور داس تاو دے لکا کتیل دیر لکا کوئی چی داسی لکا کوئی کنستے شعی کتا کوئی وی داسی او داسی او جوخ کرولا انتیو دا اور او اگر کی دو لرگی راز وندو او ما چی ورکوکت نسو خلق نیلے دل امی پی جندل چرا فلانے و فلانے وی دی کہ اولا فرشترا لائی نید خلاص کم او مالا وی او نیر ریگی تگرے دو اور والاو ننی تدو اور والاو ننی نو ما دا خوب حضرت حفصی رضی اللہ عنہ تا بیان کو دا بی خور واو دا نبی علیہ السلام بی بی وا او ما پا خوب کی اعوذ باللہ من النار اعوذ باللہ من النار نو بلا فرشتر آلا او زید اغین اخلاص کم مالی یری گا ما تا غور والو ننی نو نبی علیہ السلام نے چو خوب بیان کو نو سید الکائنات فرمائے وی ان عبداللہ رجلن ان عبداللہ رجلن صالحن لو کانا یسلی من اللہ ویني امر رجل عبد الله لو كان يصلي من الليل غير عبد الله بن عمر ډېر فسړی دی ځکه دا جنت ته دنه کېدل چې فرشتو نه اخلاص هو کوي چېرې د شپې تهجد هم کوله د بیا تر مرګ تهجد نه دی کړی او ډېر لږ بود کې د مخکې جمعه کې در لتیرو ټول اسمه یې شو ګیراوه او د پښمنۍ په وخت کې بیا استغفار وی. نو علما لیکلي دا حدیث د دې خبرې دلیل چې تهجد سبب د دخول الجنت ته او د جهنم نه دخلاتي سبب ته جہنم میں دخلاتی سبب دے دا او گدگو تحجد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالا اللہ توفیق ورکی او گدگو دکھئی اللہ نے توفیق دا اللہ پہ توفیق کری او شیخ سالے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوزن نبی علیہ السلام تحجد کل زمور سر ادرے دا نو ایمان آگے کل وصل ورش وی ما دے او دیر غلط کار ارادہ او کہہ ارادہ میں او کچھ دی مسکی او تختم نبی علیہ السلام سورہ بقرہ شروع کے رکعت کیا ہوئے بے سور آل عمران شروع ہو گئے ہوئے بے سور نساء شروع کن ہو گئے ہوئے اور بیا بر حکوم دے دی کرا تم روا اور سجدبم دے دی کرا تم روا نو دم رو اگدوب دم انزنو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیماری دو وجنو ہوئی کہ سڑے فریزی ہو سر دے بیماری نپاکشن نو فریزے بینا لکا نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث ذکر کرے ویستکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقل لیلتن او لیلتن نبی علیہ السلام بیمار شو نو یوش پا یادوا یا یو روایت کی دریم راغلی دریش پی تحجد تنورا پاسی درے بیماری دو وجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوش پا یا دست پی نورا پاسی درے دب مسئلہ دا وی چال اللہ توفیق ور کی چال اللہ توفیق ور کی نو دے دی بیا تحجد پری جنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یو صحابی دته نبی علیہ السلام یو غره د فلانی غن ته موږ جوړې د قیام اللیل به کولو نو فریح نو چاله الله توفیق ورکی او دے میاستو کلونو بانے لگیا دے قیام اللیل کئی او بیا دے سو جوہاتو دے ناراستیا پا سبب تکاتی شنو دا دے پارا مکروح ہوگن تی خبر رہا اللہ دے دمر لوی عبادت دے دمر لوی عمل توفیق در کرے دے دمر لوی عمل توفیق در کرے نو پکار دا ہے چی سڑے دا پریجینا نبی علیہ السلام کا لگا سنکڑی مسجد نبوی سر خواہ کے دالی رضی اللہ عنہ کور دا نبی علیہ السلام سر نو تحجد وقتی دے ایتا دروازم تکولا کل سڑے خپل بال بچے بی بیانیم را پاسولی نبی علیہ السلام کل بی بیانی تا دروازے تکولی را پاسولی دی او کل علی رضی اللہ عنہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ ہاتے دروازہ تکولی او تحجد تے را پاسولی دی تحجد تے را پاسولی دی دو دیو جنا تحجد کی اوزل اللہ تعالی توفیق ورکو نددی پر خدن لگی پکا او دی کی اگت تفصیل لیغا علماء ذکر کری بہترین کتاب دا تحجد بارک قیام اللیل دا محمد ابن نصر المروزی سداد درے نصدی و عالم لے او دا کمال کرے چی دا رسول اللہ دا تحجد طول مسائلی ذکر کری چی نبی علیہ السلام با تلاوت سنگا کولو اغا آواز بسنگ طریقے سرو دا طول مسائلی ذکر کری نبی علیہ السلام سورہ کری او کمی طریقے سرے کری جتا دا نبی علیہ السلام تحجد کل اداو چی دو رکات اکڑی نو دشوے بیارا پاسے درے کل دو رکات اکڑی بیاو دشوے بیارا پاسے درے او دا دیر ادرانا کلے تحجد دشکی تو ابتدا کی کڑی کلے دشکی تو منس کی کڑی او آخر عمر کی تحجد پشمنی پوری را رسی درے کلے نبی علیہ السلام لگ رکاتو نے کڑی کلے دیر کڑی نبی علیہ السلام کلے لگ رکاتو نے کڑی کلے دیر کڑی قیرت کلے پتیز ویلے کلے پکرار ویلے دا غشام صحابہ اکرام تے ویلی کلے تیوی و یاد شپتی رکڑی و جڑے لیلی اللہ امو اتا سلم توفیق را کی او رسم را مسلمانان ناسے حاضرین نیو بل نپار ما نپار مغوالی زان نپار مغوالی چی اللہ رب رزت مونگو تاسولا دا قیام اللیل و دا تحجد توفیق را کی حدی معنی گورا دا نجات ذریعہ با ملاوی وقت کی جمعوں کے در نستیرو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ و مشہور بزرگ تخشیر خود سے دلیل نہیں ہوئے بشارت تے دیر کتابوں نے لکھ لی اور دیر صوفی و بزرگ دے خوب نفس یا مور دم وفات نفس یا مورد پہ خوب کیولی دو یہ اللہ در فرسم معاملہ کا اول اس شید اللہ کو حضور کی قبول و منظور وی غابت تلک الاشارات وفنیت تلک العبارات وی ہر سنا منظور نو بیا سوشن وی وما نفعنی الا رکعات کنا نسلیها فی الاسحار وی اس شید نجات نو خواغسو رکاتنو بانے اللہ کامیاب کچھ پشمنی کی ببکو تکتا گے اخلاص عمل لے دیکھی چالگان خل نشتاریا کاری پتور اشپرا پاسے دلے پتور اشپرا پاسے دلے وہ ہر سے نامنظور ہو خود اس کی اگر تحجد اللہ رب العزت دا مغفرت او دا بخنی او سبب جوڑ کو ندا بہترین عمل لے دیوان و بی صاحب و بی کتاب و سر جنت تزی الہ العالمین دی منگو تاسو تمام امتا دا دید آدھا کولو توفیق را کی اللہم اہدی امت حبیبک اللہم ارحم امت حبیبک اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إله العالمين تمام أمة المسلمات ديني ودنيوي پریشانی ختم کی دنیا پہ گد گد کے مسلمانان پس مصائب و تکالیف و پریشانی کی اللہ سے تمام أمة المسلمہ پہ حال والے رحم کی اللہ زمین کی پوری دنیا و آخرت بہتر کی اللہ دی دنیا و آخرت شرمندگی نہ موساتے اللہ زمین کی پوری خاتمہ پہ ایمان کی الہ العالمین لا سمعو پختل رحم و کرم مونگ تقدی والد عمل کو لتوفیق راکی الہ العالمین مونگ تقدی قیام اللیل لتحجد توفیق راکی وصل اللہ تعالی خیر